Maza turidun? Hazreti Üstad Alemi Menam'da âli bir mecliste sorulan sual üzerine Birinci Dünya Savaşı'ndaki musibetin sebebi olarak namaz, oruç ve zekat ibadetlerindeki ihmali gösteriyor. Daha sonra hac ve ondaki hikmetlerin ihmalinin ise sadece musibeti değil, gazap ve kahra celbettiğini, Müslümanların düşman zannedip birbirlerini öldürdüklerini belirtiyor. Binaenaleyh, taabbudi hakikati mahfuz, her bir ibadetin bir kısım musibetlere paratoner olduğu söylenebilir mi? Bu hazret meseleye öyle bakınca onda hiç şüphe yok. Yani açlık, susuzluk, kıtlık, kaht kelimesiyle ifade ediliyor. Yağmurun kesilmesi, değişik musibetler, bunlar belli günahlar, bunlara davetiye mahiyetindedir. Hafizan Allah. Şu anda İslam dünyasında da böyle bir şey yaşanıyor. Merceğe lüzum yok yani, teleskoba lüzum yok. Kendi ülkenize baktığınız zaman her gün değişik yerlerde sel felaketleri, karın felaket halinde gelmesi, bunların hepsi gökten geliyor, rahmet olarak iniyor. Fakat masiyetlerimiz onlara kendi renklerini, kendi boyalarını çalıyor. Rahmetken nikmet haline dönüşüyor onlar. Zelzeleler oluyor, kahtlar yaşanıyor, yoksulluklar yaşanıyor. Toplumda her cümert yaşanıyor, değişik fitneler yaşanıyor. Kitabul Fiten vel Melahide insanlığın iftihar tablosunun sallallahu aleyhi ve sellem. Ahir zamanın alameti olarak, kıyamete yaklaşmanın alameti olarak ifade buyurduğu her şey hemen İslam dünyasında yaşanıyor. Hatta inanmayan insanların dünyasından daha çok. Çünkü onlar inanmıyorlar zaten. İnanmıyorlarsa bütün cezalara ahirete kalacak. Fakat İslam dünyasında din bir yönüyle esasen dünyevi yaşayışa, hayat tarzına, üsluba, siyasete vasıta yapılıyor. Dindar görünürken esasen bir yönüyle dünyayı mamur hale getirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla riyaya giriyorlar, sümaya giriyorlar. Cenab-ı Hak tedip ediyor. Belki akıllarını başlarına alırlar. Öbür tarafta döktürecekleri mazeretleri kalmaz. Musibet veriyor. Bu musibetlerden daha büyük bir musibet, bu musibetlerden bir ders çıkarmama musibetidir. Musibet, zelzele de musibettir. Sel felaketleri de musibettir. Tsunamiler de musibettir. İnsanların birbirine düşmeleri, birbirine güve olmaları, bunların hepsi musibettir. Fakat bu musibetten daha büyük bir musibet vardır. O da bu musibetlerin musibet olduğunu görmeme musibeti. Körlük, idraksızlık, basiretsizlik, kalpsizlik, efendim, musibetleridir. Hafizan Allah. İslam dünyasında böyle. Namazın bir yönüyle belki yani terk edilmesinin bir çağrı mahiyetinde çağırdığı bir musibet vardır. Allah Celle Celaluhu boş yere yatırtır, kaldırtır sizi. Can harbinde olduğu gibi. Cepheden cepheye. Koşturur durursunuz. Musibetleri bastıracağız diye. Her bastırma hareketiniz değişik komplikasyonlara sebebiyet verir. Yeni musibetler hortlar orada. Falan musibeti bastıralım dersiniz. O bastırma esnasında yanlış tavır ve davranışlarınızdan dolayı, günahınızdan, masiyetinizden dolayı bu defa o bastırma işi kine, nefrete dönüşür. Daha büyük bir musibet halinde gelir ve siz kendinize bu musibetler sarmalı içinde bulursunuz. 20 sene, 30 sene, 40 sene mücadele edersiniz bir musibete karşı. Fakat Allah sizi yatıp kalkmaya mahkum etmiştir. Çünkü namazınız namaz değil. Abdestiniz de abdest değil. O namazı geçiştiriyorsunuz. Bazen dünyevi işleri ona tercih ediyorsunuz. Çok önemli, hayati yerlerden birisinde, zirvelerde bir yerde bulunan bir arkadaş dedi ki, şu 300 insan içinde esasen Müslümanım geçinenlerden, 400 insan içinde 30 tane devamlı namaz kılan var. Bunlar da bir yerde böyle tatlı, latif, zarif, bir sofra söz konusu olmadığı zaman kılıyorlar dedi. Namaz böylesine zayi edilince hafizanallah. Onlar da iki elleri hiçbir zaman bir araya gelmez. Hiçbir zaman o musibetler sarmalından dışarıya çıkamazlar. İşte o cihan harbine doğru gelirken Allah Celle Celaluhu o namazdaki kusurdan dolayı Allah karşısında kemerbeste ubudiyet içinde el pençe divan durup ubudiyetlerini arz etme. Ubudiyet arz ederken mabudu mutlakın mabudiyetini haykırma. Mahmudiyetini haykırma. Takdire gücümüzün yetmediğini hatırlama. Bütün bunlar yerine getiriliyor. Yani bunu yapmadıklarından dolayı Allah Celle Celaluhu akıllarını başlarına alsın diye eğer ehli imansa hakikaten şefkat tokatı Hazreti Pir'in lemalardaki ifadesiyle kulak çekme gibi bir şey, enseden bir şamar vurma gibi bir şey, aklınızı başınıza alın. Daha büyüğü de var demektir bunların. Dolayısıyla yatırır, kaldırır. Bazıları o türlü şeyler içinde ölürler, samimidirler, kalpleri temizdir, kusurları vardır. İnşallah şehadetleri onların o kirlerini temizler, onları arındırır ve cennete giderler diyeyim. Falan yerde böyle oldu, filan yerde böyle oldu, falan mekanda işte hadiseler böyle cereyan etti, falan mekandakiler işte böyle olacaklar demek suretiyle geçmişte olan kimseleri sorgulama dince memnun olduğundan dolayı. وَلَا تَذْكُرُوا مَسَاوِ مَوْتَاكُمْ اُذْكُرُوا مَحَاسِنِهُمْ Geçmişlerinizin olumsuz yanlarını yad etmeyin. Veya onları olumsuz yanlarıyla yad etmeyin. Olumlu, pozitif yanlarıyla yad edin. Efendim hadis-i şerifi bu. Ve aynı zamanda رَبَّنَا غَفِرْ لَنَا وَلِيْخْوَانَ الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْاِمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا اِنَّكَ رَؤُوفُ الرَّحِيمِ Ayet-i kerimesi de bunu işaretliyor. Başta sahabe-i kiram efendilerimiz olmak üzere, sonra bütün seleflerimiz hep hayırla yad edilmeli onlar. Bu açıdan da tasriye gitmem. Ben şurada şöyle oldu, burada böyle oldu. Onlar çektiler ve bazıları şehit oldu, öldüler, ızdırap çektiler, arındılar. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkacak keyfiyeti ihraz ettiler. İnşallah öyle olmuştur. Cenab-ı Hak Firdevs'iyle sevindirir onları. O da günahlarına kefaret olmuştur. Oruçta kusur olduğundan dolayı bazen hiç olmayacak sebeplerden dolayı da yiyorlar. Allah Celle Celaluhu açlık musibetine maruz bırakır. Açlık sınırının altında. Şimdi milyonlardan bahsediyorlar yani. Hani eskiden derlerdi ki 10 bin insan, 20 bin insan, 100 bin insan, 300 bin insan. Şimdi milyonlardan bahsediyorlar. Üniversite bitirmiş, hatta master yapmış, doktora yapmış. Binlerce iş bulamayan insan. Hafizanallah. Hafif bir kırılma yaşansa bunların hepsi sokaklara dökülür ve problem olur. Ne komplikasyonlara sebebiyet verirler. Öyle komplikasyonlara sebebiyet verilir ki sonra siz yarım asır uğraşırsınız da o yırtığı yamayamazsınız. O kırığı tamir edemezsiniz. O tahribatı tamir edemezsiniz hafizanallah. Böyle patlamaya müheyya bir bomba gibi o hale. Allah Celle Celaluhu burada sadece işte senede bir ay bazen 29 bazen 30 geliyor o kadar. Günde yine iki defa, üç defa bir şey yiyorsunuz. Sadece gündüz yemiyorsunuz. Kısa günlerde zaten iki öğün arasındaki zaman gibi bir şey kalıyor. 6-7 saat, 8 saat, 10 saat kalıyor bir şey. Bu kadarcık aç durmaya bile tahammül edemiyorsanız, kaldı ki antiparantez, hani şimdi altını çiziyorum ben bunun diyorlar. Üstünü niye çizmiyorlar bilmiyorum. Efendim, tabipler açısından onun da ne kadar fevaidi var, la yuad ve la yuhsa. O orucun o kadar faydaları var. Onu görmezlikten gelelim yani. İmtihan için Allah Celle Celaluhu Şahru Ramazan ellezî unzile fil Kur'an huden linnâs ve beyinâtin minel hudâ vel furkân fe men şehide minkümüşşehr felyassum. Ramazan ayına şahit olan, hazır bulunan, onu idrak eden mükellef olarak, aklı başında olarak oruç tutsun diyor. Evet, aç insanların açlığını duyma gibi bir şey esasen. Allah'ın nimetlerinin kadrini bilme gibi bir şey. İftar vaktinde hakikaten Allah'ım senin ne nimetlerin varmış onları hatırlama gibi beraberinde olan şeyler var. Bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın lütfudur. Tutmadıklarından dolayı, bu kadarcık şeye katlanmadıklarından dolayı Cenab-ı Hak açlığa, susuzluğa, kahta maruz bırakıyor. Bu da öyle oluyor. Diğer şeyleri de buna, zekat vermiyorlar. İşin bereketi, belki gümlü, bereketi bütünüyle zail oluyor. Toplumun değişik kesimleri arasında kopmalar meydana geliyor. Servet sahipleri fakr-ı zaruret içinde. Asırlarca Avrupa'da kapitalistlerle işte işçi sınıfı arasında mücadeleler, sosyal ihtilaller tarihine baktığınız zaman bu öyle iki zümrenin birbirinden kopması, bütün köprülerin yıkılması, birbirine düşman hale gelmesi doğuda, doğunun doğusunda, daha doğuda son asırlarda bir kısım felaketlere sebebiyet verecek şekilde çok farklı sistemlerin oluşmasına vesile olmuştur. Tasrihten kaçınıyorum bunları. Allah Celle Celaluhu cezalandırmıştır onları. Efendim, iki sınıf arasında Hazreti Pir'in ifadesiyle yukarıdan aşağıya karşı hep baskı olmuştur. Aşağıdan yukarıya karşı da bir yönüyle hep mızrak sallama gibi, top atma gibi, gülle atma gibi düşmanlık duygularını coşturma gibi şeyler olmuştur. Dolayısıyla İnsanlık bir huzur yaşamıştır. Bir tabu tehalükle hayat öyle gitmiş, hayat denmez ona yani. Ölümden daha kötü şeyler olmuş. Efendim, zekat vermeyince, sadaka vermeyince, değişik insanları görüp gözetmeyince, ihsanda bulunmayınca, Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde kaç tane olduğunu bir kere görmüştüm ama hatırlamıyorum yani. İhsan kelimesinin, kiram kelimesinin kaç yerde zikredildiğini bunu. Hem de Allah'ın verdiğini sen başkalarına veriyorsun. Vermediğinden dolayı Allah Celle Celaluhu o mevzuda da ayrıca cezalandırıyor. Bir de meselenin sosyal yönü var, psikososyolojik yönü var meselenin. O da insanlar bir araya geldiklerinde esasen, lakal İslam dünyası bir araya geldiklerinde kendi problemlerini görüşürler. Dünya karşısında almaları gerekli olan vaziyeti alırlar. Dünya ile entegrasyon meselelerini görüşürler orada. Allah Celle Celaluhu böyle bu ölçüde topluluğu hac ile teşri buyurmuştur. Dolayısıyla hac çok umumi bir kongre gibidir. Umumi bir konferans gibi. Bütün İslam dünyasınca hac bir konferans gibidir. Belki başkaları da geldiği zaman sizin oradaki samimiyet, ihlasınız, temsil mükemmeliyetiniz, hal mükemmeliyetiniz onlara da çok şey ifade eder. Taabbüdilikteki o inceliği görürler. Allah Allah. Bir binanın etrafında insanlar ciddi bir haşyet içinde huşu ile dolaşıp duruyorlar. Ve orada hep sadaka saçıyorlar bir yönüyle. Bir araya geliyor birbirleriyle sarmaş dolaş oluyorlar. Demek böyle olmak da var yani başkaları için bile vereceğiniz çok dersler var onun içinde. Kaldı ki hani o bir araya geliş bile bence maksadından çok uzaklaştırılmış. Vaka taabbüdi bir şeydir bu. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا Allah Celle Celaluhu gücü yeten, yol imkanı olan, gitme imkanı olan, yol tehlikesi olmayan, efendim, İhsar gibi problemlerle karşı karşıya kalmayanlar hacca gitsinler diyor. Farz onlar için. Ala kelimesiyle üzerlerine bir farzdır diyor. Dolayısıyla taabbüdü bir şeydir. Allah emrettiği için yapılır. Fakat her taabbüdü şey içinde çok maslahatlar vardır, faydalar vardır. Biraz evvelki yine ubudiyete müteallik meselelerde de aynı şeyleri gördüğümüz gibi. Efendim, her muamelede de aynı zamanda bir taabbüdilik yanı vardır. Fakat muamelatta taabüdilik yanı diğerine nispeten az kalır. O daha ziyade makuliyete, insanların anlayabileceği şeylere, izah edebilecekleri şeylere, esprilere bina edilmiştir. Fakat mutlaka içinde bir taabüdilik vardır onun. Hazreti Pir'in ifade buyurduğu gibi pazarda alışveriş yaparken icap kabulü şer'i, bence onu yaptığınız zaman da adeta ibadet yapmış gibi sevap kazanırsınız. Sattım mı? Sattım. Aldım mı? Aldım dersiniz. Evet, ibadet gibi sevap kazanırsınız. İşte bu bir muameledir esasen. Aynı zamanda makuliyete bina edilmiştir. Yani insan aklın alabileceği şeylerdir bunlar. Fakat aynı şekilde taabbüdü olan meseleler içinde de çok hikmetler, maslahatlar, faydalar vardır. Her işte hikmeti vardır. Abes fiil işlemez Allah Celle Celaluhu. Evet, bu açıdan da namazın ayrı fevaidi, orucun ayrı fevaidi, zekatın ayrı fevaidi, sadakanın ayrı fevaidi ve aynı zamanda başkalarını görüp gözetmenin ayrı fevaidi, hac gibi adeta külli bir ibadet orada, biraz da imkan olan insanlar, müşarın bilbenan olan insanlar dünyada, popülaritesi yüksek olan insanlar, çünkü imkana vabestedir o. Bunlar şöyle böyle bir araya geldikleri zaman birbirlerini tanırlar dünya çapında. Dünyadaki bütün insanlar. Bu da belli imkanlara bağlanmış yani. Şu imkanları olan, şöyle oraya gitmeye muktedir olan insanlar giderler oraya. Dolayısıyla onun içindeki o hikmetler, maslahatlar da görülmüyorsa hafizanallah, Allah Celle Celaluhu belki o yüzden de İslam dünyası insanları arasına ihtilaflar, İftiraklar atar, anlaşmamazlıklar atar hafizanallah. Evet, ve bunların hepsi son asırlarda yaşandığından dolayı hepsinin cezası olarak öyle bir imtihana tabi tutulduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Öyle bir imtihana tabi tutulduk. Belki sorunun derinliği ölçüsünde denilmesi gerekli olan şey diyemedim. Çünkü benim dediğim şeyler kendi kâmeti kıymetime indirme şeklinde, uydurma dilde indirgeme şeklinde. O günkünden neredeyse daha fazla Zatihan'ın buyurduğu gibi Üstad Hazretleri onu savaşa bağlıyor. Geçen bir ay kadar önce de Zatihan bir üçüncü dünya savaşı kısaca deyip vaidip geçmiştiniz. Şimdi daha da çok dillendirilmeye başladı. Öyle bir endişe taşıyor musunuz? Taşıyorum tabii. Her şey menfaat üzerine döndüğünden dolayı böyle o menfaatlerin paylaşılamadığı, orada bir ortak nokta, ortak payda bulunamadığı, bir faslı müşterek üzerinde anlaşma olamadığı takdirde biri benim hakkım yendi falan diyorsa şayet, biri haksızlık yapıyorsa orada, biri kendi haklarının ötesinde, haklar peşinde koşturuyorsa hafizanallah, Allah'tan uzaklaşmış, peygamberden uzaklaşmış, İslamiyet'e sadece şekil nazarında bakan insanlar ve bunların yanında bütün bunları bilmeyen insanlar hafizanallah, böyle faslı müşterekler bulmak, ortak paydalar bulmak çok zordur. İsim tasfiye etmeyeceğim ben. Yani şu anda değişik ülkelerdeki problemleri halletme adına bizim gibi, kendi açımdan diyorum, sıradan insanların bile bazı reçeteler ortaya koyması mümkündür. Fakat neden koymuyorlar o reçeteleri? Size değişik vesilelerle aczan arz etmiştim. Hani yetkililere, Türkiye'deki yetkililere de, yani en zirvedekilerine de burada, Suriye'deki problem, oradaki çok büyüktü. Arz edilen şey şu oldu yani. Demek ki, yani onların da bir çıkarları olmadığından dolayı, çıkar, problemlere, komplikasyonlara sebebiyet verecek yolda yürümede filan onlar. O çıkarı gördüler. Falan bertaraf edilsin. Kim bir dönemde el ele tutup yaşasın falanlar filan dediğiniz insanlar, o bertaraf edilince İslam dünyasında popülaritenizi yükselteceksiniz siz. Müşarın bil benan olacaksınız. Parmakla gösterileceksiniz. Baksana bir yerdeki işte yani düzeni değiştirdi. Sünni düşünce adına değiştirdi. Bir dönemde alkış tutacaksınız, beraber el kaldıracaksınız, yaşasın sizler falan diyeceksiniz. Onlar da size siz de yaşayın diyecekler. Fakat sonra da bağışlayın, ölün diyeceksiniz onlara. Ve ölümlere adına ferman keseceksiniz. Hafizanallah. Değişik kimselere denen şey şu oldu. Ama işte o ortak şey olmadığından dolayı olmadı. Ne olur yani 46'da Türkiye'de demokrasiye geçme adına birileri demokrasiye geçilsin varsın. Nasıl geçilsin mesela? Seçimli olsun. Halkın intihabıyla olsun mesela. Nasıl olsun? İsterse mesela oy kullanma açık olsun, sayımda gizli olsun. Evet, böyle bir şey. Fakat bir kere o yola girilince bir gün gelecek, dünyadaki demokratik ülkelerdeki sistem neyse şayet, o ister istemez kendisini kabul ettirecektir. Mahşeri vicdanı yanıltmak mümkün değildir. 50'de demokrasi bir yönüyle teessüs edecek ve bir darbe yiyeceği ana kadar da 10 sene takriben devam edecek. Daha sonra darbeler gelecek, yine demokratik sistemler oluşacak. Siz orada baştaki insanları teyit edin. Çünkü ben hatırlıyorum yani 82'li 3'lü yıllarda babası, o zatın babası o gün medyaya düşen haberlere göre 80 bin insanı öldürdü. Nüfusunun 11-12 milyon olduğu dönemde 80 bin insan herhalde evlerdeki çocuklar değildi. Herhalde alil insanlar değildi. Herhalde hanımlar değildi yani. 80 bin insan. 86'da Halep'ten geçerken arkadaşlar dediler, Lazikiye'de kaçak geçtim ben o zaman, hakkımda tahdit vardı Türkiye'de. Lazikiye'de tanklar hala mevzilerde demişlerdi. Şimdi durum buysa, meseleye böyle bakıyorlarsa, kaba kuvvetle her şeyi halledeceklerini düşünüyorlarsa, bence usturuplu olarak onların demokrasiye geçmelerini sağlamak akıllıca bir işti. Komplikasyona sebebiyet vermeden problemi çözme işiydi. Neydi o iş? Mesela denirdi ki onlara, babasına denmedi, oğluna denirdi ki, sizi destekleyelim biz, maddeten destekleyelim. Bu aynı zamanda oradaki insanlar, bize sempati duyan insanlarla da sizi destekleyelim. Yine siz seçilin. Hatta ondan sonra yine siz seçilin. 4 sene seçilin. Ondan sonra yine 4 sene siz seçilin. Fakat demokrasiye geçsin, geçilsin. Evet, bir denenirdi bu. Fakat bunlar söylenirken hep dediler, yani bir cami imamından nasihat mı alacağız? Yani bakışlarından okuyorsunuz onu. Bir cami imamından nasihat mı alacağız? Aklımız erer bizim. Demediği şey bırakmadık biz. Fakat her defasında dediğimiz şeyleri yüzümüze çarptılar. Bilmem kaç tane zirvedeki insana kıtmir anlattı. Ama kıtmir kıtmir olduğu için belki kayda değer bulunmadı dediği şeyler. Onun için demediler, yapmadılar. Yanlış bir yola girildi. Bugün bir yönüyle o işte göçmenlerin işi meselesi, Türkiye'ye gelmeleri, sığınmaları bakın, uluslararası bir problem haline geldi. Dünya kadar insan bir yönüyle zayi oldu. İffetini satarak geçimini sağlanmaya çalışan insanlar, iffetini satarak, hırsızlık yaparak, dilencilik yaparak, orada yerinde problemi çözmeyince kapıları açtınız bir yönüyle. Diğer tarafı kızdırdınız, esirttiniz. Bir yönüyle bağışlayın, kudurttunuz. Salya atarak üzerinize ve onların üzerlerine gelmeye başladılar. Ve bir yerdeki 20 milyonluk nüfusu olan bir ülkedeki problem bir dünya problemi haline geldi. Avrupa'daki durumu, o yollardaki durumu, o kadının, o çoluk çocuğun, o zayıf, o naif insanların maruz kaldıkları şeyleri görüyorsunuz. Demek ki aklımız bir şeye ermiyor bizim. Demek ki hiçbir şeyden anlamıyoruz. Bir şey yapalım derken çok yeni yeni problemlere sebebiyet veriyoruz hafizanallah. Böyle bilmeden meselelerin üzerine giderseniz yani kanser. Yani ben bunu şöyle kaba sapa bir bıçakla kesip alayım, yerinden alayım falan dediğiniz zaman da hiç farkına varmadan metastaslara sebebiyet vermiş olursunuz. Bir kangrene müdahale ettiğiniz zaman efendim bilekten kesilecek ayağı kalçadan kesmeye mahkum edersiniz hafizanallah. meselenin üzerine bilerek, basiretle, düşünerek, insafla, izanla, ortak aklı devreye sokarak, Kur'an-ı Kerim'in fermanı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fermanına uyarak meseleyi, hakikaten o mevzuda objektif gören, meseleleri objektif olarak ele alan insanlara meşveret ederek çözebilirdiniz. Fakat acemice, hiçbir şey bilmeden müdahale ettiğinizden dolayı çok değişik, üstesinden gelinmez komplikasyonlara sebebiyet verdiniz. Bugünkü problemlerin arkasında Kabadokyalı insanların tesiri görülüyor, daha ziyade sebebiyeti görülüyor. Kabadokya insanları bu büyük probleme sebebiyet vermişlerdir. Kapı açmışlardır, birini azdırmış, esirtmişlerdir ve bir sürü insan zayi olmuştur. Avrupa'ya giden insanların asimile olması bundan sonra, onların da asimile edilmeleri, belki o çoluk çocuğun hafizanallah din değiştirmeleri gibi meselelerde her zaman bu mevzuda ihtimal dahilinde şeylerdir. Efendim, burada ne oldu? Yani o büyük, güçlü devletler bu mevzuda ağırlıklarını ortaya koyarak yapmadılar. Çünkü daha ziyade acaba bizim petrol işimiz, gaz işimiz nasıl halledilir? Oradaki o falana müdahale ettiğimiz zaman dünyevi çıkarlarımız bizim haleldar oluyorsa şayet ne diye müdahale edelim ki filan baktılarsa, süper güçler böyle baktılarsa, siz de kendi bir yönüyle popülariteniz adına meseleye baktıysanız orada, kendi itibarınıza bağlı meselelerin üzerine gittiyseniz, hafizanallah, dünyevi bir problem çözülmez hale geldi. Çözülmez. Çok bilinmezli bir problem haline geldi. Riyaziyeyi en iyi bilen insanlar bile çözemezler artık o problemi. Zor çözülür o problem. Bu açıdan da kıtmir her zaman bir üçüncü cihan savaşı endişesini taşıyorum. Bir de böyle bol keseden birbirine karşı meydan okumalar var. Efendim bağışlayın, özür dilerim, siz bağışlayın. Bu sözden rencide olacak gaybi insanlar, burada hazır olmayanlar, onlar da bağışlasınlar. Mesele Don Kişotlukla çözülmez. Gel değirmenlerine karşı savaşla çözülmez. Akılla, mantıkla, insafla, izanla meselenin üzerine gitmek lazım. Allah akl ile, mantıkla, akılla, mantıkla, muhakeme ile serfiraz kılsın milletimizi de, bizi de ve bu problemlerin üstesinden gelmeye muvaffak eylesin inşallah Teala. Çok çözülecek gibi görünmüyor. Bernard Russell bu Dünya Görüşüm kitabında ifade ettiği şeylerden bir tanesi, onun içinde, o kitabın içindedir. Hani birinci Cihan Savaşı'nda ne oldu? O gün öldürücü silahlar öyleydi. Şimdi değişik gazlar, adlarını bile bilmiyorum ben. Ve bunlar orada Suriye'de de kullanılmış. Bu aynı zamanda bu meselenin cephaneciliğini işte, lojistik imkanlarını elinde tutanlar da belli, mücrimler de belli. Yakın bir tarihte onlar da ortaya çıkacak ve hesabı sorulacak. Uluslararası muhakemelerde hesabı sorulacak bunların. Günümüzün savaşları, geçmişin savaşları gibi değil. Yani bir Çanakkale Savaşı'nda Kırıkkale Mauser tüfeklerini ele alıp gidiyordun. Öbürlerinki de seninkinde biraz farklıydı veya değildi yani. Onların gemileri vardı. Sizinki o kadar değildi ama fakat sizde şöyle böyle mayın gemileriniz vardı. Topluyordunuz veya bir yönüyle mayın döşüyordunuz. Fakat bunlar lokaldi, gayet lokaldi. Şimdi düşünün, 45'li yıllarda Japonya'ya bir bomba atıldı. Hala onun eserleri görülüyor. Hala o toplumda gelen nesiller arasında değişik hastalıklar halinde hala tesir görülüyor. Mesele onun çok ötesinde, çok daha farklı şey varmıştır hafizanallah. İkinci Cihan Savaşı'nda bilmiyorum 40 milyon kadar insan öldü diyorlar. Fakat şimdi öyle değil yani. Dünyanın yarısı gider hafizanallah. Öyle bir cihan savaşına sebebiyet verilirse, bağışlayın böyle, tiz perdeden konuşulursa, bağışlayın, özür dilerim, Don Kişotça davranılırsa şayet, efendim kimse bize akıl vermeye kalkmasın, efendim şeyleri varsa görecekleri de var falan bu türlü iddialarla gücünü, kuvvetinin sınırlarını bilemeden iddiaçılar da öyle yaptılar. Devletler muvazenesinde muvazene unsuru koskocaman bir coğrafyada o coğrafya içinde 250 milyon insan vardı. Ta Sudan'ın bilmem en güneyine kadar o devletin gözünün içine bakıyordu. Toyca Ruslara karşı ilanı harp edince o kocaman devlet paramparça oldu. Devletler muvazenesinde muvazene unsuru olacak bir sistemi kendi elimizde. Toy 3-5 tane devlet idaresinden aciz, sadece kendi görüşlerinin esiri zebunu insanlar maalesef sebebiyet verdiler. Hafizanallah günümüzün toy delikanlıları, yeni yetmeleri, böyle bir savaşa sebebiyet vermeleri her zaman ihtimal dahilindedir. Her zaman. Ve bu bir yönüyle dünyanın yarısını alıp götürme demektir. Diplomasi, diplomasi, diplomasi. Bernard Russell diyor ki, birinci Cihan Harbi'nde şu oldu, ikinci Cihan Harbi'nde şu oldu. Bir üçüncü Cihan Savaşı olursa, maktul mezara gider, katil de yoğun bakıma. Evet. Okuyanlar görmüşlerdir. Özür dilerim. Allah inayetini üzerimizden eksik etmesin. Bize akıl fikir ihsan eylesin. Evet. Kendi içimizdeki boğuşmalar, işgaller, tahakkümler, tasallutlar, tağallüpler. Allah bunları yapanlara basiret ihsan ederek onları da zulümden vazgeçirsin. Haksızlıktan vazgeçirsin. Zira zulmün sonu bir yönüyle onlar için de başkaları için de hezimettir. Bir fay kırılması olursa bu zulümden dolayı bir sürü masum insan da ölür ve yüreğim ağzıma geliyor her zaman. Marmara böyle kırılmaya müheyyaf faylar üzerinde duruyor. O faylar üzerinde sizin atom bombaları patlatmanızla değil de zulüm bombaları patlatmanızla hafizanallah kırılabilir. Sakarya zelzelesine rahmet okutturacak. Hadiselere sebebiyet verebilir. Zulm ile abad olanın ahiri berbat olur. Allah Celle Celaluhu zulmü affetmez.